ऐं माण्हूअ खे पंहिंजे माउ पीउ सां चङाई करण जो हुकुम कयो सूं। ऐं ऐं माण्हू, जेकॾहिं उहे मूंसां कंहिंखे शरीक करण जी तोखे कोशिश कनि जंहिंजी हक़ीक़त जी तोखे का ॼाणप न आहे, त उन्हनि जो चयो न मञ। अव्हां जो मूं ॾांह मोटण आहे, तंहिं करे जेकी कंदा हुयो तंहिंजी अव्हां खे सुध ॾींदुसि।